Μην κουνάτε το δάχτυλο. Μην κουνάτε το δάχτυλο. Το λάθος να κουνά το δάχτυλο στους άλλους. Αυτό είναι λάθος. Το δάχτυλο με το κουνάτε, κάτι που θα σας γυρίσει μπούμεραγκ. Μην κουνάτε το δάχτυλο, γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε. Μην κουνάτε το δάχτυλο. Έρχεσαι στη Βουλή και κουνάτε και το δάχτυλο. Έκαψε τα ηχεία. Η φωνή του έκαψε τα ηχεία στη Βουλή μέσα. Ναι, συνηθίζεται. Ενώ καμένος ο εγκέφαλος να καίει καμένα. Ναι, ναι. Είναι εδώ χτες από την Επιτροπή της Βουλής που λέει για το δάχτυλο με το ύφος της αριστείας, της αστικής ευγένειας. Που όλοι ξέρουμε και τους διέπει. Ναι, και κυρίως με το πτυχίο της σχολής ρητορικής. Ναι, καλά, που δεν γίνεται να μην έχει κάνει το δάχτυλο. Όταν κουνιέται, μπορεί να γίνει. Αυτό διάφορα. Το δάχτυλο μπορεί να γίνει μπούμεραγκ. Εξέταση προστάτη το λέμε. Δεν ξέρω. Γιατί λέει να το βάλετε μετά και που ξέρετε κάτι δεν τέτοιο. Ξέρω, κάτι τέτοια, έτσι γίνεται το προστάτη, ξέρω. Έκαψε τα ηχεία πάντως. Η φωνή του στο τέλος καίει το ηχείο. Δεν έχει ξαναγίνει. Ναι. Η φωνή του συντονίστηκε με το μικρόφωνο, ενώ τον ανεχόταν κάποια στιγμή το μικρόφωνο. Πόσο και αυτό το λέει, κάποια στιγμή έσαι, για να το αυτοκτονήσω. Ζημιά και το μικρόφωνο, δηλαδή. Στην περιουσία του κράτους όμως, τα ηχητικά. Ζημιά θέματα. Στην περιουσία του κράτους είναι ο Άδωνης. Όλος. Ζημιά στην περιουσία του κράτους είναι κάποια διευκρινιστά ποσά. Δεν είναι το μικρόφωνο το ένα. Λεπτομέρειες το. Για 300.000, πώς κάνεις έτσι. Ψιλικατζής έτσι. Δεν κάνω και έτσι, χαλαρά το είπα. Α, χαλαρά, okay. Ναι. Εντάξει. Όλα αυτά όμως είναι σε ένα πλαίσιο που γίνονται, που συμβαίνουν, γιατί δεν είπε μόνο αυτά. Ναι. Επειδή κάθε μέρα τώρα λόγω εκλογών μιλάνε συνέχεια, βγαίνουν, εμφανίζονται και κάνουν επισκέψεις. Ετοιμαστείτε, θα τους χαρούμε. Τους χαιρόμαστε. Βάλτε τα καλά σας. Τους χαιρόμαστε ήδη. Ναι. Έχουμε 52 μέρες μέχρι τις εκλογές. Πόσο είναι. Μίλησε για το κοινωνικό σύστημα το οποίο έχουμε. Τι έχουμε εμείς? Κοινωνικό σύστημα. Α. Μέσω στο οποίο αναπτυσσόμαστε. Έχει καιρό αυτό που ξεκίνησε. Το κοινωνικό σύστημα. Ναι. Είναι 200 χρόνια, 300. Έχουμε 200 χρόνια και όλες κοινωνικό σύστημα. 300. Καλά, με γιατί με ειδοποιήσατε. Το έχουμε, μέσα εκεί ζεις. Να, αυτά δεν διαφημίζουμε στα Twitter και στα ίντερνετ και δεν τα μαθαίνουμε. Τα λέει ο Άδωνης και είναι αρκετό. Μόνο ο καπιταλισμός μπορεί να φέρνει πρόοδο. Το μοναδικό σύστημα στην παγκόσμια ιστορία που έχει προσφέρει τόσο μεγάλη οικονομική πρόοδο, ταυτόχρονα κοινωνική κινητικότητα, λέει, δυνατότητα να έχει γεννηθεί φτωχό και να πετάνε πλούσιο, και ταυτόχρονα δυνατότητα να έχει τεράστια επιστημονική πρόοδο, είναι ο καπιταλισμός. Μπράβο! Φυσικά έχει και κοινωνική αδικία, έχει και δυνατότητα να καταστραφήσει, έχει και πολλά άλλα μέσα, δεν έχει μόνο θετικά και αρνητικά. Αλλά στη γενική του κατεύθυνση είναι το πιο ευέλικτο και το πιο επιτυχημένο σύστημα της ανθρωπότητας στην παγκόσμια ιστορία. Μπράβο! Ναι. Ίσχυε με μια μικρή υποσημείωση και ποια εδώ αυτή? Ότι αυτοί που θα γεννηθούν φτωχοί και θα πεθάνουν πλούσιοι δεν είναι οι περισσότεροι. Ναι, τι δεν είναι οι περισσότεροι, είναι ένα 0,1. Ναι, ενώ έχει και τα αρνητικά του, δεν λέω. Τόσο τις 100. Αλλά ναι, δηλαδή δεν εστίασε στο αυτοί που είναι πλούσιοι θα πεθάνουν επί 100 πιο πλούσιοι. Όχι μόνο αυτό, δεν είναι ο θάνατος. Και αυτοί που είναι φτωχοί κυρίως θα πεθάνουν λίγο πιο φτωχοί από ό,τι γεννήθηκαν. Το θέμα το σοβαρό δεν είναι πώς θα πεθάνεις, που είναι και μια στιγμή κάποτε. Το θέμα είναι πώς ζεις μέχρι να πεθάνεις. Αυτός που γεννήθηκε φτωχός, πώς θα ζει μέχρι να πεθάνει, αν έχει τις ίδιες ευκαιρίες, αν έχει τις ίδιες δυνατότητες, αν υπάρχει ένα σύστημα που του παρέχει τα πάντα, αυτά που παρέχονται σε ένα πλούσιο. Που τέλος πάντων να πεθάνεις, θα πεθάνεις. Τι σημασία αυτό, έχει αυτό, κιόλας. Λέμε, δηλαδή και ο στρατιωτικός όταν πεθαίνει παίρνει ένα βαθμό παραπάνω. Mm. Αν ο φτωχός δηλαδή πεθάνει, να του δώσουν το βαθμό του πλουσίου όταν πεθαίνει, έχει απονομή, νόημα. Απονομή. Ορίστε. Πάρτε. Θα αποστρατευτείς, ας πούμε, πλούσιος. Μπορεί να έδωσε ιδέα τώρα. Κωστής Παλαμάς. Έδωσε ιδέα. Πρέπει να το κάνει αυτό. Θα το κάνει. Θα απονέμονται. Βαθμοί. Ταξική. Ταξική βαθμοί. Στο πλαίσιο της ταξικότητας. Γεννηθήκατε εργατική τάξη, αστική από μένα. Πάρε από μένα, αστική. Όταν πεθάνετε, αυτό το λέει θρησκεία με κάποιο λόγο. Ναι, ότι εντάξει. Όταν πεθάνεις, σε περιμένει κάπου, ναι. Παράδεισος. Η μία θρησκεία το λέει με ρίζια, η άλλη θρησκεία το λέει με παράδεισο, δεν ξέρω πώς το έχουμε περιμένει. Γλασέ. Οι μουσουλμάνοι λένε όταν πεθάνεις έχεις λόφους με ρύζια, δεν θυμάμαι τι άλλο. Τι ρύζι, νιχάκι, γλασέ, ποιο, μπασμάτι. Το σουπέ, μπασμάτι. Πάλι, κανένα είναι πιο σπυρωτό. Το άλλο είναι αυτό το κολόδες που κάνουμε το τέτοιο. Το λαπά. Πού θα περπατήσεις, θα σε βουλιάσεις, τραβάει μέσα, δεν είναι σύστημα αυτό. Δεν θα περπατάς το ρύζι. Ενώ το σπυρωτό, σαν το Θανάση Ευθυμιάδη θα μας τα πετάμε, σαν μέλισσα. Δεν θα περπατάς και θα κρεμιόμαστε από τα δέντρα. Θα κρεμιόμαστε από τα δέντρα. Δεν θα περπατάς το ρύζι, είναι για να το τρως. Αυτό είναι ο παράδεισος. Αυτό παρεξήγησαν και στο Βιετνάμ όταν το πυρπόλησαν. Οκ, λοιπόν. Το ρύζι. Μπήκε Πέμπτη για τα καλά. Αφού λες εσύ αυτά, πάει να σε συναγωνιστεί ο Άδωνης. Μόνο ο καπιταλισμός. Μόνο ο καπιταλισμός μπορεί να φέρνει πρόοδο. Το μοναδικό σύστημα στην παγκόσμια ιστορία που έχει προσφέρει το δάχτυλο είναι ο καπιταλισμός. Τον άκουσες. Τώρα αυτό ήταν σωστό. Δάχτυλο για όλους, παιδιά. Αυτό. Στον καπιταλισμό. Στο μέλι εννοεί το δάχτυλο. Γιατί αυτό το προσφέρει απλόχερα σε αυτούς που είναι από πλούσιοι ή πιο πλούσιοι. Αυτό είναι για τους άριστους. Α, για τους άριστους. Εννοεί τους άλλους και όχι μελωμένο δάχτυλο. Δεν εννοεί. Εννοεί άλλο δάχτυλο. Α, okay. Ναι. Αυτά λοιπόν με το δάχτυλο. Μας τα έδωσε όλα αυτά ο αρχηγός της ρητορικής τέχνης στην Ελλάδα. Αυτό με καθηγητή. Γίνει καμιά στραβή με τον Άδωνη, τα διευκρίνιστα. Τι και βγήκε καμιά Μενδώνη και πει με αποπλάνησε, με ξαπάτησε με άριστη ρητορική τέχνη. Μπορεί. Θα το μην γίνει και αυτό. Δεν θα γίνει. Επειδή όμως είπε αυτό με το δάχτυλο και δημιούργησε εικόνες. Έχεις δει η ρήτορα να μασάει τις μισές λέξεις καταρχάς. Δηλαδή ο μόνος ρήτορας που δεν μιλάει καθαρά. Οι άλλες μισές είναι ψεύτικες. Οι μισές είναι μασημένες. Ποιες είναι αληθινές. Έχει αληθινές λέξεις. Ο Άδωνης, ο Γκεμπελίσκος από τα Πανέρια. Ναι, πάυση. Ωραία. Να μείνει αυτό. Να μείνει αυτό. Και τελευταία έχω δει επηρεάζει και τον Κυριάκο. Τα μασάκι ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος τα έλεγε με αυτό το στόμφο του Mr. Bean. Πάει κι αυτός. Ψυχολογικό είναι το θέμα. Δεν πάνε ίσως πολύ καλά τα πράγματα μετά και τα Τέμπη. Οπότε καταλαβαίνεις. Δημιουργεί μια. Εννοείς με τον πόνο που έχει για τις απώλειες. Ναι, αυτό δεν πάει, αυτό, δεν του πάει καλά. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Για να ανεβάσουμε λοιπόν τον πόνο, κρατώντας πάντα το δάχτυλο του Άδωνη. Τον πόνο εννοείς το σάστρα από τον πόνο, όχι τον πόνο των YouTube. Ναι, όχι. Για αυτό τον δεν πάμε στο YouTube τώρα. Όχι, δεν πάμε στο YouTube. Και για να ανεβάσουμε αυτόν τον πόνο, πάμε στο επόμενο. Το δάχτυλο. Το δάχτυλο. Το δάχτυλο. Μέση. Το δάχτυλο. Όπως κι όποτε μ' αρέσει. Δίπλα μου. Το δάχτυλο. Και μονάχη θα τη βγάλω. Αχ. Το δάχτυλο. Αλλά. Αυτά λοιπόν. Με την αλήκη μας. Να μπει λίγο χαλαρά η άνοιξη, παρακαλώ. Ναι, πολύ, ναι, να μπει χαλαρά. Λίγο. Έχουμε και βαρουφάκι μετά την Αλίκη. Επειδή είπαμε άνοιξη, σου ήρθαν οι λουλούδια. Πήγε στο Μάη του 68 και πήγε στο βαρουφάκι. Όχι, επειδή είπαμε βουλιουκλάκι, μου ήρθε στο νου κατευθείαν ο Βαρουφάκης. Ο οποίος. Εθνική στάρ και αυτό. Ναι, είναι. Στον τομέα του είναι. Ποιο είναι ο τομέα του. Η μόδα. Εκεί. Η μόδα, οι συνευρέσεις πολιτικές. Ότι θέλει να φτιάξει ένα μεγάλο σχηματισμό που να ενταχθεί και αυτός. Ο Βαρουφάκης. Ναι. Το έλεγε χθες συνέχεια. Το συνέντευξη. Ο σχηματισμός θέλει. Καλά, αυτό θέλει. Δηλαδή. Μήπως θέλει να ηγηθεί κιόλας. Σε πρώτη. Και αυτός, όπως ο Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Σε πρώτη φάση καταγράφουμε τη δική του θέληση. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε και μετριοπαθείς και πρέπει να είμαστε και να τιμούμε τις αρχές μας. Mm-hmm. Όταν λες αγαπώ και τιμώ την απλή νολογική, πρέπει να ξεπερνάς και το εγώ σου και τις ποικιλίες του παρελθόντος. Εγώ θα καθόμουν με τους πάντες γύρω από ένα τραπέζι και με τον κύριο Ανδρουλάκη θα καθόμουν. Ξέρετε κάτι, με οποιονδήποτε θα καθόμουν. Λοιπόν, εμείς είμαστε διαθέσιμοι να μιλήσουμε. Και ξέρετε, μην αρχίσουν τώρα κάποιοι από το κουκουέ, από την Ελλάδα και λένε «Α, ο Βαρουφάκης θέλει να τα βρει». Όχι, δεν θέλω να τα βρω με κανέναν. Θέλω να κάνω ένα διάλογο. Θέλω να κάνω ένα διάλογο. Θέλει να κάνει ένα διάλογο. Α, στο διάλογο που λέμε. Ναι, θέλει να μιλήσει. Αυτά τα έλεγε χτες και δεν είπε μόνο αυτά. Που του είπε καθαρά, θέλω να κάνω ένα διάλογο, να μιλήσουμε με την Προοδευτική Συμμαχία, Βάλα, τα προοδευτικά κόμματα κτλ. Κουτσούνιες Μαριγούλα. Ναι, το συνέχισε και ετεροπροσδιορίστηκε. Γιατί τόσο καιρό δεν έχετε καλέσει στο τηλέφωνο τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα? 1,5 χρόνο το κάνω. Του έχετε καλέσει στο τηλέφωνο. Κοιτάξτε. Του έχετε πει, έχετε συζητήσει το σενάριο μια προοδευτική διακυβέρνηση. Βεβαίω. 1,5 χρόνο δηλώνουμε όπου στα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Μάλιστα το συνέδριό μας έβγαλε απόφαση. Καλούμε όσους αυτοπροσδιορίζονται προοδευτικοί. Εμείς δεν είμαστε κουκουέ να λέμε με σένα δεν μιλάω γιατί είσαι ανάχωμα της δεξιάς ή του κεφαλαίου. Όποιος θεωρεί τον εαυτό του προοδευτικό, εμείς είμαστε ανοιχτοί και μάλιστα έχω πει και σε κανάλι είχα πει ότι εμείς δεν είμαστε μικρομέγαλοι, δεν περιμένουν να έρθουν σε εμάς. Θα έρθουμε στα γραφεία σας. Καλέστε μας να έρθουμε να συζητήσουμε. Θα έρθουμε στα γραφεία σας. Το Χανάκι πολύ. Ορίστε. Λυσάει ο άνθρωπος, τι να κάνει. Θέλει μια θέση, άμα γίνει κάτι, κάπου να βολευτεί τώρα. Κρύβεται, τι κακό είναι. Δηλαδή, αν ο Βελόπουλος αυτοπροσδιοριστεί ως προοδευτικός κτλ. Τα λέμε και με τον Βελόπουλο. Εννοείται, αφού είπε όποιος προσδιοριστεί. Μόνος του. Και είναι delivery boy. Αλλά δεν είναι και μακριά τώρα. Έρχεται ο ίδιος στο χώρο μας. Καλό αυτό. Πολύ καλό. Γλιτώνεις και τις μετακινήσεις. Ναι, τώρα εντάξει, δεν είναι και το. Και τα μεταφορικά και όλα αυτά, καλό. Εδώ θα έπρεπε να πεις κανονικά αυτό που λες, ψηλέ ένα σχηματισμό να κάνουμε. Γιατί πάω σε όλα συνήθως, οπότε λέμε κάτι τέτοια, λες αυτό το. Δεν μου τέριαξε τώρα. Το Βαρουφάκι είναι πιο. Έχει άλλο στάτους ο Βαρουφάκι. Δεν σου πάει για τζάνκι. Ναι, γιατί έχει. Δεν θα ήταν το ποτέ στην Ομόνοια. Εδώ ζητιανεύει συνεργασία. Δεν βγαίνει. Βγαίνει και λέει, θέλω να πάμε με τους προοδευτικούς. Κυρίες μου και κύριοι! Τον άλλο, μες στο τρένο. Μες στο τρένο. Όχι, δεν είμαι ζητιάνος. Δεν είμαι ζητιάνος, ένας Βαρουφάκης είμαι. Η μοίρα με έριξε εδώ και τα λοιπά. Με έχει πει και ο Παπαδάκης. Μπορείς να κάνεις το ίδιο και με το Ραγκούση. Που βγάζει κυρίες τα παιδιά. Κυρίες μου και κύριοι, μια γκαρσονιέρα τους έδωσα για να φιλοξενήσω τους τουρίστες. Δεν είναι γκαρσονιέρα, είναι βίλα. Στα παιδιά την γκαρσονιέρα. Α, μένουν τα. Σε θα βάλουμε τους τουρίστες γκαρσονιέρα, είσαι με τα μυαλά σου. Το προσέχω, γιατί τι είναι η Ελλάδα μας, ποια είναι η βαριά βιομηχανία πέρα από τη μαλακία. Ο τουρισμός. Βαρύς βιομήχανος και ο Ραγκούσης λοιπόν. Ναι, μεγάλο βιομηχανή. Όλο αυτό το θέμα με τα σπίτια τώρα των υπουργών πολιτικών. Αυτό είναι και παλιό θέμα. Θα πάει κάτι άλλο. Εγώ θυμάμαι άλλες 2-3 φορές να έχουμε ασχοληθεί με του Ραγκούση το σπίτι και πώς το έφτιαξε. Βίλα επειδή είναι στην πάρα. Τα ξαναβγάζουν τώρα όλα πάλι κτλ. Εντάξει, έχει απαντήσει 10 φορές. Είναι και παλιό, αν δηλαδή έτσι θα πάμε σε εκλογές με παλιά τζούρα. Δεν έχει νόημα. Μην κάνουμε εκλογές. Τσίπρα Σούνιο. Να βγουν καινούργια σκάνδαλα. Τσίπρα Σούνιο τώρα. Πάλι, δηλαδή έκανε νέο συμβόλαιο. Άλλο ένα χρόνο. Τι γίνεται με αυτή την ώρα. Ανοίγει τώρα. Κούρεψε τον κήπο. Ανοίγει η σεζόν. Πρέπει θα πηγαίνουμε να, σε Σούνιο να τα τώρα. Δούμε. Τι αυτό λοιπόν το θέμα με το Ραγκούση, ενώ έχει υποθεί πολλές φορές και έχει απαντηθεί με κάποιο τρόπο, ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι έχει γίνει. Βγήκε ο ίδιος ο Ραγκούσης χθες να απαντήσει για είχε αυτό το θέμα. Απαντήσει, 100 φορές έχει απαντάει. Εδώ έδωσε ωραία απάντηση. Έδωσε αυτό για τα παιδιά. Που δεν το είχε πει πριν. Είναι μια βίλα για όσους δεν το ξέρετε το θέμα. Στην Πάρο, από εκεί κατάγεται. Και είναι με πισίνα. Πολύ ωραίο. Ένα σαν έτσι, μια άκρια ενός ψιλογκρεμού, κάπως. Με θέα δηλαδή. Έχει και την πισίνα. Στα και γκρεμίδια τώρα. Μην το κάνουμε και ολόκληρο θέμα. Τώρα. Ανηφόρα ανεβαίνει για να πάει. Αλλά η Πάρος δεν μπορεί και πολύ του γκρεμού. Αλλά εν πάση περιπτώσει σε μια άκρη. Και έχει και θέα από ό,τι κατάλαβα από την τοποθεσία. Γιατί βλέπουμε αεροφωτογραφίες. Τι να την κάνεις στη θέα, αν θες να πάει σε ένα γκούρι και να πάει, παίρνεις αμάξι για να πας. Τι να το κάνω. Ναι, εγώ δεν μπορώ. Θέλω να είναι δίπλα. Δεν μπορώ να είναι πολύ μακριά. Κάτι σου λείπει, λίγο κάτι. Πα στο γείτονα. Το δάχτυλο λέει ο άλλο. Να, κάποιο άλλο το αγκούρι, το πάει πιο επαγγελματικά. Ναι, έχει πει και για αγκούρι επίση ο Άδωνης. Ναι, λογικό. Και εκεί λοιπόν στην απάντηση που έδωσε ο Ραγκούσης. Ο Ραγκούσης νοικιάζει αυτή την βίλα. 14.000 ευρώ την εβδομάδα, όπως είπε. Τσάμπα τώρα. Μόνο τα ρεύματα να βάλει. Τέλος ναι, πάντων. Ναι. Τόσο την νοικιάζει. Όμως είναι η πρώτη του κατοικία αυτό, τη οικογένεια. Και θα είχε, εγώ δεν θα είχα ασχοληθεί ελεύθερο καθόλου. Ελεύθερο κάμπινγκ με παρεό και μαλαπερδάτο θα κυκλοφορεί ο Ραγκούσης στην Πάρο. Δεν θα είχαμε ασχοληθεί και καθόλου με αυτό το θέμα, γιατί είναι και βαρετό συνέχεια και βγάζει ο ένας στο σπίτι του άλλου και εν πάση περιπτώσει. Αλλά η απάντηση του Ραγκούση για τα παιδιά που το λέει στο τέλος του ηχητικού που θα ακούσουμε είναι όλα τα λεφτά. Αυτό το σπίτι λοιπόν που μου ανήκει το 50% είναι ένα σπίτι που χτίστηκε και με αυτό το δάνειο για το 50% της πρώην συζύγου μου. Γι' αυτό ακριβώς εγώ είμαι περήφανος που έχω καταφέρει με την ενοικία σε αυτού του σπιτιού να ζω με αξιοπρέπεια τα παιδιά μου, γιατί εγώ είμαι ένας πολιτικός που δεν έχω ούτε offshore, ούτε έχω μίζες στις τράπεζες, ούτε έχω αδιευκρίνιστα ποσά. Είναι όλα δηλωμένα στο ποθενέσχες μου και χάρη σε αυτό το σπίτι έχω καταφέρει να έχω, συγγνώμη κύριε Παπαδάκη, και την αξιοπρέπειά μου και την πολιτική μου ανεξαρτησία. Νοικιάζοντας τη μόνιμη κατοικία μου και βγάζοντας τα παιδιά μου από τα δωμάτια τους για να μένουν παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό. Εδώ το απογείωσε. Ως πολύ καλός Πασόκος και Σιριζέος έδωσε αυτό που χρειαζόταν το θέμα για να πάει παραπέρα. Ναι. Βγάζω τα παιδιά μου. Κάθε εβδομάδα τα βγάζει έξω. Πάνω να κοιμηθούν τα παιδιά. Σήκω. Έρχονται οι τουρίστες. Μάζεσαι, βρακιά, μάζεσαι. Τι φύγαμε. Άντε πάλι ρε μπαμπά για 14.000 τη βδομάδα. Θα πρέπει να βγούμε. Τέλος πάντων, θυσία να γίνω. Για 14.000 τη βδομάδα παίρνεις τα παιδιά και τα πετάς στο Αιγαίο. Εννοείται. Ας πούμε. Δεν συζητάμε. Που ξέρουν να κολυμπάνε κιόλας. Ναι, θα μάθουν. Δεν, πάρω, δεν έρχονται και από χώρες που δεν ξέρουν. Τι ξέρουν. Τον νησιώτικα παιδιά. Ναι, δήμαρχος δεν ήταν εκεί. Ναι, εκεί μεγαλώσαν. Έχουν μυρίσει Πάρο. Ξέρουν. Αυτό. Είσαι στην Πάρο. Θυσία θέλω να πω. Τι, ακούσαμε εδώ μια θυσία. Αυτό το έστειλε λίγο το θέμα παραπέρα. Θα μπορούσε και στο πάρκινγκ κάπου να. Ενώ κάπου θα τα έχουν. Δεν ξέρω. Βάλτε να δουλέψουν σεζόν στην Πάρο. Έτσι, πρόνοια τους βάζουν, σε κάτι κοντέινερ του βάζουν μέσα. Βάλτε να δουλέψουν σεζόν σε ένα μπιτσόμπαρο, να μπουν με άλλου 10 σε ένα κοντέινερ, να τελειώνει. Να βγάλει 14.000 τέλος. Η πρόνοια, οι υπηρεσίες, η Δόμνα Μιχαηλίδου τι κάνει που πετάει τα παιδιά ένα αδίστακτο γονέα. Τι κάνει. Βάφεται για να βγει στα κανάλια και καλοποιείται. Και είναι και τώρα στον Πειραιά εκλογές και έχει αγωνία αν θα βγει, πώς θα πάει και τι θα γίνει. Αλλά μη λέμε για το έργο τη άμα είναι. Ναι. Άστο, ας πούμε για αυτά. Ας πούμε για αυτά. Το έργο δεν υπάρχει. Okay. Θα έχουμε αυτοδυναμία στις εκλογές. Έχεις κάποια αγωνία. Κοίταξε να δεις, ακούγοντας τον Κυριάκο, είσαι σίγουρος πως ναι. Ποιον Κυριάκο? Το Βελόπουλο. Okay. Λέω όμως εγώ τώρα με τηλεθεατής. Ωραία, τα λέει. Εγώ μου αρέσει ο Βελόπουλος. Αλλά γιατί να το ψηφίσω αφού δεν πρόκειται ποτέ να κυβερνήσει και να τα εφαρμόσει αυτά. Εσείς λέτε, δεν πείτε, εσείς κυβερνήσει καμία. Εγώ θέλω να κυβερνήσω και να συγκυβερνήσω. Το έχω πει χίλιες φορές. Μα πέμπει ποιο να κυβερνήσω τώρα. Με τον κύριο Ανδρουλάκη που μου έλεγε πριν δύο χρόνια ότι θα ρυθμίσει τα χρέη του κόμματός του και ακόμα 400 εκατομμύρια. Πώς θα τον πιστέψω εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Πώς θα τον εμπιστευτώ, εν πάση περιπτώσει. Θέλετε αυτοδυναμία για την ελληνική λύση. Βεβαιότατα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με 3%. Ναι. Μπράβο. Αυτό θα κάνει και η ελληνική λύση. Ωραίο παράδειγμα. Ορίστε. Αυτό ακριβώς, να το έρχεται. Όποιος έχει 3% κάποια στιγμή. Πόσο μάλλον που έχει 4 βέλο. Πάντως δεν πήρε αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε και αυτό ποτέ. Ναι, πήρε 36 και ήταν ο καμένος. Δεν είπε και αυτό. Θα βρει έναν καμένο. Θέλω να πω και μην παίρνουν τα μυαλά του αέρα. Δηλαδή θα φτάσει κοντά, δεν λέω, αλλά μην περιμένει ότι θα πάρει το κάτι της παραπάνω για να είναι μόνος του. Μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστεί με τον Μπογδάνο. Να παίρνουν τα μυαλά του αέρα. Να αυτό τα είναι το ωραίο. Να παίρνουν τα μυαλά του αέρα. Αυτό είναι το ωραίο. Ότι να. Άλλος ένας πρωθυπουργός. Προχθές αυτό προτάθηκε ο Ανδρουλάκης. Λέει: μπορώ και εγώ ως τρίτο κόμμα. Εδώ ο Βελόπουλος θέλει αυτό. Μπορώ και εγώ. Τύπου, μια κολοδουλειά είναι. Άστον. Θα το κάνω εγώ. Ναι. Μια βίδα είναι στο κάτω-κάτω. Όχι, δεν μιλάμε βίδες. Δεν έχουμε βίδες. Λάθος. Λάθος. Έχουμε τον Τσίπρα που είναι υποψήφιος πρωθυπουργός. Έχουμε τον Κυριάκο που είναι και θα είναι υποψήφιος πρωθυπουργός. Έχουμε τον Βελόπουλο που θέλει αυτοδυναμία. Τι τυχερή χώρα. Τυχερή χώρα. Η καλύτερη. Και τον Ανδρουλάκη. Έχουμε για αυτή την κολοδουλειά τους καλύτερους και πολλούς. Είδες τη θυσία που γίνεται. Λίγο πρωθυπουργός, μία μέρα να είναι ο καθένας πρωθυπουργός. Εκτός από την Κυριακή και ο Θεός ξεκουράστηκε. Ναι. Δηλαδή βγαίνουν τα κουκιά. Ας μείνει και στον αυτόματο η χώρα μια μέρα. Καλά, μια μέρα θα βγει τώρα. Κλειστά είναι όλα σιγά. Εδώ είναι στον αυτόματο τόσα χρόνια. Ναι. Στον αυτόματο τόσα χρόνια λοιπόν θα πάμε στις Σέρες. Εκεί είναι το νοσοκομείο Σερών. Mm. Το οποίο έχει βάλει ένα τηλεφωνικό αριθμό. Είναι υποψήφιο βουλευτή και επισήμω στον Καραμαλή. Ναι, εννοείται. Σιγά μην δεν ήταν. Ναι. Έχει βάλει ένα τηλεφωνικό αριθμό. Αν θες να πας να κλείσεις ραντεβού στο νοσοκομείο, παίρνεις αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό. Ναι. Ο οποίος όμως χρεώνεται. Βγαίνει νοσοκομείο. Α. Χρεώνεται. Είναι 50 cents νομίζω, μισό ευρώ. Στην υγεία δεν τα μετράμε αυτά. Στην υγεία δεν τα μετράμε. Ναι. Αυτό λοιπόν. Είναι όλα τσάμπα από εκεί και πέρα. Ναι. Πληρώνεις μόνο την κλίση και μετά έχεις μια υπέροχη δημόσια υγεία. Σε περιμένουμε, κόκκινες, σε περιμένουμε με κόκκινα χαλιά. Ποιοτική. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ τοπικού καναλιού πώς το παρουσιάζει και πώς το αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι. Μετά από μια παύση λόγω βλάβης, επαναλειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου Σερών. Πρόκειται για το δεκαψήφιο αριθμό, ο οποίος βέβαια κοστίζει 0,53 ευρώ ανά λεπτό, όπως ενημερώνει μια ευγενέστατη κυρία από τον τηλεφωνητή. Νοσοκομείο Σερών, 0,53 ευρώ ανά λεπτό. Η κλήση καταγράφεται για τη διασφάλιση της ορθότητας της υπηρεσίας. Για απαράδεκτη κατάσταση κάνει λόγο ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Σερών, Βαγγέλης Παπαμιχάλης, την οποία μάλιστα χαρακτηρίζει ξεφτύλα. Να το πω όπως το σκέφτομαι. Αυτό με το τηλεφωνικό κέντρο θα το πω έτσι όπως το κοστονούμε, είναι ξεφτύλα. Είναι ξεφτύλα να αναγκάζεις ανθρώπους για να κλείσουν ραντεβού στο νοσοκομείο να πληρώνουν για να κλείσουν ένα ραντεβού. Πληρώνετε. Βεβαίως. Το γνωρίζετε. Βεβαίως. Έχετε πληρώσει αρκετά χρήματα. Πόσες φορές παίρνω τηλέφωνο, πληρώνουμε συνέχεια, μας το χρεώνουν. Κόψαν τα 5 ευρώ που ήταν παλιά και βάλανε αυτά τώρα. Ληστεία καθαρή. Και συνήθως με την πρώτη φορά δεν καταφέρουμε να κλείσουμε ραντεβού. Βεβαίως δεν καταφέρεις να κλείσεις. Και όταν κλείσεις ραντεβού σου κλείνει μετά 4 μήνες, 5 μήνες. Αυτή είναι η υγεία. Ξέρω πως πλήρωσα το Φεβρουάριο και Μάρτιο. Συν 5 ευρώ σε λογαριασμό μου. Και με την πρώτη φορά που παίρνετε κλείνετε ραντεβού ή πρέπει να παίρνετε 10 φορές. 10 φορές. Καραμαλή να ψηφίσουμε πάνω στις μην ξεχάσετε τι θα φτιάξει. Ωραία ιδέα επιχειρηματική. Γιατί η επίσημη απάντηση στο νοσοκομείο είναι ότι υπάρχει και ηλεκτρονικός τρόπος να κλείσεις ραντεβού. Τσάμπα. Ναι. Ορίστε. Ναι, αλλά οι ηλικιωμένοι δεν ξέρουν τι ηλεκτρονικός τρόπος. Δεν ξέρουν να πάνε εκεί που δεν χρειάζεται τώρα. Να πάνε να μάθουν. Ναι. Να κάνουν σεμινάρια. Οπότε πληρώνουν οι άνθρωποι. Καλά, είναι και κόσμο όμω που θέλει να στηρίξει την ανάπτυξη τη χώρα. Εννοείται. Δηλαδή γιατί δεν ξέρει. Εγώ να ήμουν θα έπαιρνα κάθε μέρα. Και εγώ το. Και θα πάρω για αυτού που δεν μπορούν. Θα πάρω του κάτι τη παραπάνω για να μειωθεί μελλοντικά. Γιατί έχω ακούσει αν μαζευτούν πολλοί θα μειώνεται σιγά σιγά και θα στηρίζεται η υγεία από αυτόν τον αριθμό. Πού πάνε αυτά τα λεφτά εντωμεταξύ. Δεν ξέρω. Στον πάροχο τηλεφώνου, στο νοσοκομείο, ούτε ξέρω. Είχε κάποιος εκεί μια ωραία ιδέα και το εφαρμόσανε πάρα πολύ. Καλά κάνω. Εντάξει, να σου πω. Τα πω, ο καπιταλισμός έχει και τα καλά του. Μόνο καλά έχει. Ναι. Μόνο καλά. Δεν έχει. Εγώ δεν βρίσκω κανένα κακό. Όχι, αυτό είναι από τα καλά. Αυτό είναι απλά. Δεν είναι για όλους καλά. Ο καπιταλισμός, αλλά ποτέ δεν μπορεί να είναι για όλους όλα καλά. Ο καπιταλισμός αμέσως μετά τον εμφύλιο, σαν σήμερα, έστησε στον τοίχο πρωί-πρωί τον Μπελογιάννη και τους συντρόφους του πάντως. Εντάξει. Το 1952 έγινε αυτό με κεντρώα κυβέρνηση. Κάτι θα έκανε. Τον πλαστήρα. Ήταν κολλημένος. Ήταν κολλημένος. Είχε σκέψη, είχε ιδέες. Αυτά τώρα στον τόπο νομίζω δεν ειδικά χρειάζονται. Ειδικά εκείνη τη δεκαετία δεν πολύ χρειάζονται. Κύριοι δικαστές, κατηγορούμαστε για προδότες και κατάσκοποι. Όλοι μας δοθήκαμε ολόψυχα στον αγώνα ενάντια στους Ιταλούς, τους Γερμανούς, τους Βούλγαρους και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και εμείς. Εμείς είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Μίλησε επί του κατηγορητηρίου και σταματήστε να παριστάνετε τους πατριώτες. Μα είμαστε πατριώτες, δεν τους παριστάνουμε. Αγαπάμε την Ελλάδα περισσότερο από τους κατηγόρους μας. Και έρχομαι στα γεγονότα. Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, οι αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών, εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους. Μαζί και εμένα. Αποδράσαμε. Και όσοι από εμάς σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας. Να τον ψυχώσει, να του θυμίσει πώς κερδίζεται η ζωή και η ελευθεριά. Τον ξέρουνε. Τα ελάτια, τα πλατάνια. Ιδιός μ' αυτά περήφανος στικός. Αφούν απ' τη φωνή του τα ρουμάνια βροσιά. Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει μας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας στον τραγούδι. Επαναλαμβάνεται μονότονα ότι είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Όχι κύριοι, είμαστε Έλληνες που αγωνιζόμαστε χωρίς να γνωρίσουμε ύπνο, χωρίς να γνωρίσουμε ξεκούραση, για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο και να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και εποχές στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Στο πρόσωπό μας σκοτώνετε την ειρήνευση και τη λευτεριά αυτού του τόπου. Για το άτομό μου δεν ζητώ την επιοικιά σας. Θα αντιμετωπίσω στο ΙΚΑ το εκτελεστικό απόσπασμα. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω. Από την ταινία προφανώς. Ναι, ναι. Είναι όλα αυτά, δεν έχουμε τα ηχητικά από τότε. Όχι. Ωστόσο η ομιλία είναι η αυθεντική ομιλία. Αυθεντική απολογία. Μαζί με τον Μπελογιάννη εκείνο το πρωί εκτελέστηκαν στο Γουδί πάντα ο Νίκος Καλούμενος, Ηλίας Αργυριάδης και Δημήτρης Μπάτσης, η σύντροφή του. Ήταν 37 χρονών ο Μπελογιάννης, πολύ νέος. Στις φωτογραφίες δεν φαίνεται, φαίνεται μεγαλύτερος. Καλά, και αν τα χρόνια όλοι μεγαλύτεροι ήταν. Ναι, όντως. Ενέπνευσε, είχε ξεσηκωθεί ένα παγκόσμιο κύμα συμπαράστασης και αποτροπής να μην εκτελεστεί ο Μπελογιάννης. Είχε γίνει και σύμβολο ο άνθρωπος με τον Γαρίφαλο. Στη δίκη κρατούσε πάντα ένα Γαρίφαλο. Το είδε ο Πικάσο, έχει σχεδιάσει το αντίστοιχο, το γνωστό πίνακα. Για να καταλήξει το γραφείο του Νίκου Παπά. Ακόμη και ο. Άστο. Ακόμη και ο. Και ο Μητροπολίτης τότε εδώ έλεγε ότι είναι σαν τους πρώτους χριστιανούς κομμουνιστές και τον είχε εντυπωσιάσει το σθένος, η τόλμη, το θάρρος του Μπελογιάννη. Αλλά όμως το τότε κράτος που ήταν μαριονετών κράτος, υπηρετριών, κι ας ήταν ο μέγας στρατάκης πλαστήρας, οι Αμερικανοί διέταζαν. Σε αντίθεση με τα επόμενα χρόνια που. Είπα εγώ σε αντίθεση, το έβαλα αντιθετικά. Γιατί και σε εκείνα τα χρόνια ήταν ναι, το κράτος. Εκείνα, αυτό δεν αποκλείει και τα σημερινά. Okay, απλά λέω. Δεν εκτελούνε ακόμα. Δεν έχουμε τέτοιο στο Γουδί. Εκτελούνε μόνο εντολές για την ώρα. Ναι, όσο χρειάζεται. Όταν αλλάξει το στάτους. Οι εκτελές γίνονται με άλλο τρόπο πια. Θα γίνουν, ναι. Μπορεί να σε βρει ένα τροχαίο. Κάτι. Με κάτι, ναι. Με μαφιόζικους τρόπους. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Λέω, τι μπορεί. Ναι, άμα δεν ξέρεις, να μην λες. Μα υποθετικά είπα. Δεν μπορώ να λέω υποθετικός λόγος. Υποθετικός λόγος. Είσαι και εσύ της ρητορικής σχολής του Αδόνιδος. Έχουμε σπουδάσει κάποια στιγμή και έναν Άδωνη. Πάρα πολύ. Εμείς τον ακούμε και κάθε μέρα. Καλά, εμείς ειδικά. Πτυχίο θέλουμε. Κύριε Νανογιλέκε μου. Μεταπτυχιακά και Πριτάνης έχουμε γίνει. Το δεύτερο μέρος λοιπόν, αυτό μας πάει και στις διαφημίσεις. Το κόμμα μας δεν έχει ανάγκη να ζητήσει τίτλους πατριωτισμού από κανέναν. Τους έχει κερδίσει με το αίμα του και με τα όπλα του. Κυρίως με τα όπλα του. Κυρίως με το αίμα του. Θυμηθείτε τους 200 που του φεκίστηκαν στην Κεσαριανή. Τους 400 της Κοκκινιάς. Τους 110 του Κούρνοβο. Τη μαρτυρική Ηλέκτρα ή την ηρωική Σταθοπούλου που έφραξε με τα στήθη της στο γερμανικό τάγκ. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα. Με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Με ένα γαρούφαλο. Άλικο δικό μας, σαν της γλυκιάς μας άνοιξης δροσιά. Ο Μπελογιάννης η ασβεστικάδα. Ο Μπελογιάννης η μες στις καρδιές. Στον κόσμο ειρήνη, ειρήνη στην Ελλάδα. Στο μήνυμα του εμπρός κομμουνιστές. Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Όποιοι δεν το καταλάβατε. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Στο μεταξύ με τα προηγούμενα που ακούγαμε με τον Μπελογιάννη και αυτά τον κατηγορούσαν για προδότη. Και για κατάσκοπο. Οι προδότες και οι συνεργάτες με τους κατακτητές. Άντε καλά, εγώ δεν το πιστεύω. Ούτε εγώ. Αλλά λέω ρε παιδί μου, κάποιος μπορεί να πει, κακοπροαίρετος, ότι οι προδότες και οι συνεργάτες με τους κατακτητές κατηγορούσαν τον Μπελογιάννη και όχι μόνο τον Μπελογιάννη. Είναι ένα ολόκληρο χώρο που αυτός ο χώρος ο κολλημένος, ένα που δεν ήταν, δεν ήταν ποτέ προδότης και ποτέ δεν συνεργάστηκε ποτέ με κατακτητή. Αυτό είναι και η μεγάλη ηρωνία. Αυτό είναι αυτό είναι η ηρωνία. Και γι' αυτό βασιλεύουν οι διάφοροι γκυμπελίσκοι του κόλλου. Γιατί. Που διστρεβλώνουν την ιστορία. Ήρθαν οι Ναζί εδώ. Κάποιοι πήραν τα βουνά, πήραν τα όπλα, πολέμησαν τους Ναζί, οι αστεί φύγανε. Και μετά ήρθανε πάλι όλοι αυτοί, γίναν συνεργάτες των Ναζί και δίκασαν αυτούς που αντιστάθηκαν. Τους εξόρισαν, τους σκότωσαν, τους δολοφόνησαν, κυνήγησαν οικογένειες. Μέχρι το 1975 γίνονταν αυτό. Γιατί τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, όποιος είχε μπαμπά. Στο βουνό, δεν μπορούσε να πάρει δίπλωμα οδήγησης, δεν μπορούσε να δουλέψει. Πολλά. Δεν μπορούσε δηλαδή αυτά μέχρι να έρθει το Πασόκ περίπου, χοντρικά, το 80 χοντρικά, περίπου. Ναι, από το 75 και μετά. Κάπου εκεί εξομαλύνθηκα σιγά σιγά. 27 και χρόνια. Ναι, και ακόμα κρατάει και ακόμα πονάει. Επειδή πολέμησαν. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Και τους εγκαλούν για μια διαδικασία πολέμου, εμφυλίου, ότι σκοτώσαν τα παιδιά μας τα Ελληνόπουλα. Λοιπόν. Όχι ότι τα παιδιά τα συγκεκριμένα τα Ελληνόπουλα ήταν συνεργάτες των Ναζί. Όχι. Αυτό δεν θα υποθεί ποτέ. Ότι σκοτώσαν τα παιδιά μας τα Ελληνόπουλα. Ήταν, ναι, για την πατρίδα. Και πώς βγήκε ότι αυτοί ήταν πιο πατριώτες τελικά. Οι ίδιοι το λένε. Τρεις τέτοιες πέρδικες. Νομίζω ο κόσμος και η ιστορία το έχει καταγράψει αυτό. Όποια πέτρα και ναι, αλλά αυτή η ανοησία που ακούς οπουδήποτε, μια ανιστόρητη ανοησία παντού. Δουλειά κάνουν, δεν είναι αυτό. Ναι, καλά, εντάξει. Εδώ πάνε να θεωρήσουν την ιστορία συνολικά, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Παντού. Αυτό κάνουν. Η Ελλάδα είναι τώρα, αφορά μόνο εμάς. Οι νοήμονες και όποιος καταλαβαίνει και όποιος έχει και λογική μπορεί να δει τα γεγονότα, μπορεί να τα βάλει κάτω και να αποφασίσει. Ναι. Καλά. Αυτό το νοήμονες λίγο με ανησυχεί. Ποιο? Αυτό το νοήμονες λίγο με κλονίζει. Είπα όσοι. Α, ναι, όσοι. Δεν είπα όλοι. Λοιπόν, μια συνάδελφός μας, πολύ αγαπητή, η Όλγα Λασκαράτου, έχει φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ με θέμα το ραδιόφωνο. Ναι, το είδα. Με τίτλο «Μια φωνή μέσα στη νύχτα», ένα ντοκιμαντέρ για το ραδιόφωνο του σήμερα. Παρουσιάζεται λοιπόν αυτό τη Δευτέρα, 3 Απριλίου, 17:45, στον κινηματογράφο Άστορ. Αφού γίνει προβολή του ραδιοφώνου, η Όλγα ήταν και εδώ κάποια στιγμή. Παραγωγός. Την ξέρουμε από το Sky. Στο Μελωδία ήταν. Έχει περάσει από πολλά. Είναι μουσική. Παραγωγός, αν πρέπει να τη βάλουμε μια ταμπέλα, είναι πολύ καλή. Δηλαδή, νομίζω ανήκει στους... Μουσική παραγωγός με τη στόφα της ουσιαστικής. Ναι, ναι, ναι. Αυτό πήγα και εγώ να πω. Ναι. Το παλιό, αυτό που λέγαμε ραδιοφωνικός παραγωγός παλιά. Παλιά σκοπής, αλλά όχι πασαδόρο σε playlist. Αν φτιάχναμε μια λίστα 20 ραδιοφωνατζίδων της Αθήνας, ραδιοφωνατζίδων, όχι όσοι κάνουν ραδιόφωνο, όσοι είναι ραδιοφωνατζίδες. Η Όλγα είναι μέσα και σε καλή θέση. Πάνω-πάνω. Έτσι λοιπόν έφτιαξε και ντοκιμαντέρ για το ραδιόφωνο, κυρίως για τα μουσικά ραδιόφωνα, τις λίστες, όλο αυτό που. Και τι ισχύει σήμερα, ναι, πώς ναι. Έχει γίνεται η προβολή εκεί που σας είπα. Μετά την προβολή θα μιλήσουν ο καθηγητής του τμήματος επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, Γιώργος Πλοιός, καθώς και δημιουργοί του φιλμ που είναι ο Χρήστος Στόλης, η Όλγα Λασκαράτου και ο Άρης Λιχναράς. 3 Απριλίου λοιπόν, όποιο θέλει, 17:45, στον κινηματογράφο Άστορ. Μια φωνή μέσα στη νύχτα, λέγεται το ντοκιμαντέρ. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε και εμείς. Θα προλάβουμε μάλλον. Και ο Άστορ μεταξύ άλλων είναι και. Είναι από τους τρεις κινηματογράφους. Ναι, με τον, μαζί με τον Ιδιάλ και την Ήρυδα. Ναι, οι οποίοι κάπως μπλέξαν εκεί με στο δημόσιο και πάνε να τους κλείσουν. Ναι. Ο ιστορικός κινηματογράφος Ιδιάλ. Ο ιστορικός κινηματογράφος Ιδιάλ. Που έχουμε δει και έχουμε δει το Άστορ. Και η Ήρυδα βεβαίως. Και την Κυριακή 2 Απριλίου, μια που το πες. Τα ιστορικά αυτά σινεμά του κέντρου της Αθήνας ανοίγουν τις πόρτες με δωρεάν προβολές και live για το κοινό, απευθύνοντας ένα κάλεσμα στήριξης προς την κοινωνία. Μπείτε, δείτε όσοι ενδιαφέρεστε. Έχουν πολλά από τις 6 το απόγευμα. Κάνουν εκδηλώσεις, κάνουν προβολές. Μην τα διαβάσουμε όλα αυτά, θα μας πάρει πάρα πολύ ώρα. Και εκεί το Υπουργείο Πολιτισμού που θα έπρεπε να επέμβει, να παρέμβει. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι το πόσιμο, όλα αυτά θα γίνουν σούπερ μάρκετ ή εμπορικά κέντρα. Τι θα γίνει, ή Airbnb. Κώστα είναι μια μόντας, πόλη του ξενοδοχείου και του Airbnb χωρίς να έχεις να δεις τίποτα. Ο ένας τουρίστας θα βλέπει τον άλλον. Δεν έχει, σιγά σιγά τα ξεριζώνουμε όλα. Ό,τι το πόσιμα υπάρχουν τα βγάζουμε. Όλες οι άλλες πόλεις φτιάχνουν τέτοια, τα ενισχύουν, τα αναστηλώνουν. Εδώ τα κρατάνε, κρεμίζουν. Ναι, δηλαδή πας σε καφετέρια. Πας στο Παρίσι, ας πούμε, σε ιστορική που παλιά, καφετέρια που πήγαινε ο Χέμιγουεϊ, ας πούμε. Ναι. Εδώ... Το Λεντέμαγκο. Το Λεντέμαγκο. Ναι. Οι δύο Μανδαρίνοι. Οι δύο Μανδαρίνοι, τι έγινε ο Χέμιγουεϊ, δύο Μανδαρίνοι. Ναι, και η Σιμόν Ντε Μποβουάρ. Και ο Πολ Σάρτρ. Ο Μπουνιουέλ και όλοι αυτοί. Ναι. Λοιπόν, μια που το πήγαμε στον πολιτισμό, θα σου κάνω ένα μικρό μάθημα τώρα με ένα τραγούδι το οποίο σπάει μηχανάκια. Όπα. Στα Φουρέιρα, το καινούριο. Όχι μόνο. Πώς... Αργυρός παίξαν οι προηγούμενοι. Ένα αργυρό, κάτι. Δεν θα το βρει. Πολιτισμός ξεχυλίζει από πάνω. Θα το ακούσουμε σε δύο δόσεις. Είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Μια νέα φωνή. Μοιάζει λίγο με την Καρμπή. Δεν είναι η Καρμπή. Δεν είναι η Καρμπή. Δεν σου λέω το τίτλο. Ζευγαρά. Όχι, είναι πιο μπροστά. Δεν το ξέρει. Το ξέρουν λίγοι, μάλλον το ξέρουν πολλοί. Αλλά είναι το νέο. Ξεπροβάλλει το νέο. Τραπ. Όχι βέβαια. Είναι καψούρικο, ωραίο, λαϊκό. Αφλέβα. Τραγούδι. Να σε κοιτάζω μες στα μάτια. Εγώ μπορώ, εσύ μπορείς. Για σένα έχω ξανά κομμάτια. Ξέχνα το, ούτε να το σκεφτείς. Ούτε να το σκεφτείς. Γιατί είναι ο χωρισμός 7 στα 7 ξενύχτη. Στις πρώτες αυτές δύο μέρες νύχτες καπνός ουίσκι. Στην τρίτη και στην τέταρτη βγαίνουν τα αποθυμένα. Στην πέμπτη οι φωτογραφίες στα διαγραμμένα. Δεν έχει άλλο δάκρυα, στην έκτη έχουν περάσει. Στην έβδομη το χωρισμό τον έχω ξεπεράσει. Θα διαφορήσω όταν γυρίσεις πίσω. Δεν θα λυγίσω. Εδώ το κόβουμε. Πολύ απότομο. Ναι, ναι, γιατί ακολουθεί το ρεφρέν. Το θα διαφορήσω είναι σαν το θα μελαγχολήσω. Γι' αυτό πήρε το τραγούδι. Μοιάζει. Έχει κλέψει λίγο, αλλά δεν έχει σημασία. Και η ίδια η φωνή μοιάζει. Είναι η Ιουλία Καλυμάνη. Τίτλος από τα γνωστά. Όχι, δεν ξέρω. Τίτλος του τραγουδιού, γίνεται χαμός, ξαναλέω. Είναι το αύριο. Όποιος ακούει τώρα, εσείς παραγγέλνετε που λέει κι ο άλλος. Είναι αυτό το είστε αύριο. Μπροστά. Αυτό είναι το αύριο. Πάμε να φύγουμε σήμερα. Όχι, περίμενε. Τώρα αρχίζει το ρεφρέν. Κάνε ό,τι θέλεις να ξέρεις. Με όποια άλλη θέλεις, αν θέλεις. Εξάλλου μόνο εγώ, μόνο εγώ, μόνο εγώ, μόνο εγώ, μόνο εγώ. Σου γαμάω. Τι είναι ο χωρισμός, αυτά στα αυτά ξενύχτη. Υπόθεση μιας εβδομάδας καταλήτης. Μάθημα είναι ο χωρισμός και όχι καταδίκη. Αφορά είναι τα εμβρασμό αν μπλέκεις με αλήτη. Δεν έχει άλλο δάκρυα, στην νύχτα έχουν περάσει. Στην έβδομη το χωρισμό τον έχω ξεπεράσει. Θα διαφορήσω όταν γυρίσεις πίσω. Δεν θα λυγίσω. Κάνε ό,τι θέλεις να ξέρεις. Με όποια άλλη θέλεις, αν θέλεις. Εξάλλου μόνο εγώ, μόνο εγώ, μόνο εγώ, μόνο εγώ, μόνο εγώ. Σου γαμάω το μυαλό. Αυτό είναι το άσμα λοιπόν. Άσμα ασμάτων. Άσμα ασμάτων. Καταλαβαίνεις γιατί θα πάει καλά. Άσμα ασμάτων είναι αυτό. Έχει και κάποια βρηματάκια εκεί που το λέει ο κόσμος από κάτω και καλά σαν να είναι live αλλά δεν είναι live. Μπλέκει και με το δάχτυλο του Άδωνη. Ενώ όλα γλυκά τα φέρνουν. Είπες Άδωνης, είπες Άδωνης. Είπες Άδωνης. Ναι, που να μην έλεγα. Ναι, δεν πειράζει. Ο Άδωνης και τι εκτίμηση έχει στον ελληνικό λαό. Ξέρετε η Ελλάδα, εγώ πια είμαι πολύ πεπισμένος, πάσχει από ένα τεράστιο οικονομικό αναλφαβητισμό. Οι βασικότερες έννοιες οικονομίας στον ευρύ πληθυσμό είναι σχεδόν παντελώς άγνωστες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να συλλάβουν και να αντιληφθούν με ευκρίνεια για ποιο λόγο με τα μνημόνια ήταν υποχρεωτικά. Εδώ έφυγε όταν η Αθήνα, όταν ψηφίσαν το PSI. Για ποιο λόγο, διότι αν εξηγούσε την το PSI δεν καταλαβαίναν τι είναι. Δεν καταλαβαίναν τι είναι ομόλογο. Δεν καταλαβαίναν σίγουρα τι είναι αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ακόμα και πολύ βασικές έννοιες. Μην πάμε τώρα στα ομόλογα τα φαίνα. Να πάμε στο πληθωρισμό. Αν εξηγήσει τι είναι ο πληθωρισμός και πώς δημιουργείται και πώς υπάρχει, δεν ξέρουν. Κατάλαβες γιατί αντιδράσαμε για τα μνημόνια. Γιατί δεν ξέραμε τι σημαίνουν οικονομικά δεδομένα, δείκτες, πληθωρισμός, ομόλογα. Και μάθαμε τώρα, μας έδειξε ο Μητσοτάκης ακριβώς τι σημαίνει ομόλογο, πληθωρισμός, δείκτες. Δείκτη εννοώ, δεν είναι το δάχτυλο δείκτη. Όχι. Άλλο δάχτυλο είναι, το μεσαίο. Άλλο, ναι, okay. Και μάθαμε την οικονομία στο κάτω-κάτω. Μας διδάξανε. Δηλαδή η οικονομία είναι αυτό που μάθαμε που λέει ο Σκυλακάκης ότι αυτοκίνητο έχουν μόνο οι πλούσιοι. Ναι, η οικονομία είναι αυτό που μάθαμε που μας λέει ο Καραμαλής ο μικρός ότι να μην ανάβουμε το θερμοσύφωνα. Ναι, για να μην καίει. Αυτό που πάει. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ο Σκρέκας το λέει αυτό. Ο Σκρέκας. Για το θερμοσύφωνα. Μπράβο. Να μην βάζουμε στο δραστήρα να βάζουμε μόνο το νερό που χρειάζεται για να μην καίει τσάπα. Αυτό είναι η οικονομία. Ωραία, να είμαι σίγουρο. Αν τα ξέραμε όλα αυτά. Δεν θα είχαμε μπει στα μνημόνια, αλλά τώρα δεν ξέραμε. Τώρα ξέρουμε. Τώρα θα κρίνουμε πιο σωστά. Αυτό είναι. Γράφει εδώ ένας ακροατής. Καλά του κάναν του κατασκόπου της Μόσχας. Ιρωνικά το λέει, από ό,τι καταλαβαίνω, του Μπελογιάννη. Άμα επικρατούσαν οι συμμορίτες, σήμερα θα ήμασταν Βουλγαρία. Και συμπληρώνει ο ίδιος. Σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, σήμερα είμαστε Βουλγαρία, ρε φίλε. Και να πω και κάτι άλλο. Ο ΦΠΑ στη Βουλγαρία είναι 12%. Δεν ξέρουν οικονομία ακόμα. Εμείς που μάθαμε οικονομία ξέρουμε ότι το 24 είναι καλός αριθμός. Καλός αριθμός και έχουμε λοιπόν τους αρίστους και μας πάνε εκεί που πρέπει και μας οδηγούν όπως. Στην αριστοκρατία. Μονόδρομος. Στην αριστοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Οι άριστοι που θα σε πάνε. Και έχουμε και εκλογές και θα κληθούμε όλοι να συναποφασίσουμε το μέλλον μας και όλα τα υπόλοιπα. Όρσε μας. Οκ. Η μέρα σήμερα έχει άλλη επέτειο.